cimackónak semmi dolga nem akad. Eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat. Elment tehát malackához, hogy meg lesen mit csinál. De malackánál éppen akkor senkit nem talál. Így hát elindult hazafelé, miközben sűrűn hult a hó. Arra gondol, hogy otthon talán akad egy kis ennivaló. Hogy kimelegedjék, ugrándozott, és jó nagyokat lépett. S a hidegre való tekintette, énekelni kezdett. Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó. Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik. Hull a hó és hózik, Mici Mackó fázik. Hull a hó és hózik, Mici Mackó fázik. Hogy Mici Mackó, mint minden medve, szereti a mézet. És ez nem csak a féle szerint vélemény. Határozott, állítom, hogy tény. Ezért, mikor hideg van, és sűrűn hull a fehér hó, kell, hogy legyen almáriumban eltéve ennivaló. Így aztán a télidőben Mici Mackó meg éhez, megkóstol egy csupor mézet, alaposan fenékét. Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó. Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik. Hull a hó és hózik, Mici Mackó fázik. Hull a hó és hózik, Mici Mackó fázik. Mici Mackó a barátom, és gyakran elbeszélgetünk azokról a dolgokról, itt mind a kettő ismerünk. És tanultunk egy verset, és most már kívülről tudom, ha hideg van és hull a hó, én mindig ezt dúdolgatom. Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó. Mici Mackó fázik, hull a hó és hózik. Mici Mackó fázik, hull a hó és hózik. Mici Mackó fázik, hull a hó és hózik. Mici Mackó fázik.